dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Kampania przed wyborami do parlamentu startuje na dobre. Dziś poznaliśmy nazwiska liderów list PiSu oraz tezy programowe Koalicji Obywatelskiej. Ulicami Kielc przeszedł Marsz Równości. Było spokojnie, informuje policja. W Łódzkiej Alei Sław odsłonięto gwiazdę Wojciecha Marczewskiego. Poznaliśmy nazwiska 41 liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy do Sejmu. Listy otwierać będą zarówno członkowie obecnego rządu, jak i posłowie czy inni działacze partii rządzącej. Michał Fedusio. W stolicy listę otworzy prezes ugrupowania rządzącego Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki w Katowicach, a wicepremier Jacek Sasin w Chełmie. Minister edukacji Dariusz Piątkowski będzie liderem listy podlaskiej, a wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zachodniopomorskiej. To jest tak, że tu mamy 25 osób, które nie były na pierwszych miejscach w poprzednich wyborach. Zmiana więc jest daleko idąca. Mamy i zmianę, i kontynuację. Podkreślał prezes ugrupowania rządzącego. W gronie 41 nazwisk zabrakło wicepremiera, ministra nauki Jarosława Gowina. Pan premier Gowin będzie miał właściwe miejsce. No, nie chcemy jeszcze wszystkich kart odkrywać. Dodawał zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. Michał Fedusio, Polskie Radio. Do wyborów szykuje się także opozycja. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna przedstawił 6 obszarów tematycznych, które składają się na program Koalicji Obywatelskiej. Małgorzata Naukowicz. 6 obszarów programowych to wolność i demokracja, wyższe płace, służba zdrowia, program dla seniorów, edukacja i czyste powietrze. Rozwijając te wątki, Grzegorz Schetyna zapowiedział m.in. przyjęcie aktu odnowy demokracji, głosowanie przez internet, wprowadzenie związków partnerskich i powrót in vitro. Podkreślił, że program jest efektem spotkań w ramach akcji Porozmawiajmy. Wsłuchujemy się w głos, który płynie z tych rozmów. I ta lekcja jest bardzo jasna i oczywista. Nie wystarczy być jedynie antypisem. Grzegorz Schetyna mówił też, że Koalicja Obywatelska chce podwyższyć płace, skrócić kolejki do lekarzy specjalistów, zadbać o klimat i jakość powietrza, którym oddychamy. Zapowiedział też utrzymanie 13. emerytury i wprowadzenie programów dla osób z niepełnosprawnościami. Obiecał podwyżki dla nauczycieli. Szef PO zapowiedział, że politycy Koalicji Obywatelskiej wyruszą w teren, by przedstawiony program jeszcze doprecyzować. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ulicami centrum Kielc przeszedł pierwszy Marsz Równości. Świętokrzyska policja informuje, że manifestacja przebiegła spokojnie. Zdaniem ratusza mogło w niej wziąć udział około 1000 osób. Zgromadzenie zakończono przy pomniku Henryka Sienkiewicza. W pobliżu trasy przemarszu pojawiły się grupy kontrmanifestantów. Z kolei środowiska katolickie sprzeciwiające się marszowi zorganizowały modlitwę różańcową na placu przy Kieleckiej Katedrze. Wszystkie wydarzenia zabezpieczała policja. Organizacji marszu chciał zakazać prezydent Kielc Bogdan Wenta, argumentując to względami bezpieczeństwa i obawami o napiętą atmosferę, jaka mogłaby powstać pomiędzy uczestnikami Marszu Równości i kilkunastu innych zgromadzeń, jakie zapowiedziano. Decyzję tę uchylił sąd. Teraz zagranica. Tropikalny sztorm Barry jest już huraganem pierwszej kategorii. Żywioł jest odczuwalny na południowym wybrzeżu Luizjany, ale oddala się od głównych aglomeracji tego stanu. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W ostatnich godzinach Barry przybrał na sile. Prędkość towarzyszącego mu wiatru wzrosła do 120 km na godzinę, co oznacza, że stał się słabym huraganem pierwszej kategorii. W ostatniej chwili skręcił jednak na zachód, oddalając się od Nowego Orleanu i stolicy Luizjany Baton Rouge. Barry przesuwa się teraz z prędkością 8 km na godzinę, co oznacza długotrwałe opady. W niektórych miejscach może spaść nawet 500-600 mm deszczu. Spodziewany wysoki poziom rzeki kanałów będzie testem dla wzmocnionego po huraganie Katrina systemu wałów przeciwpowodziowych. Jak dotąd w Luizjanie ponad 60 tysięcy budynków straciło prąd. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy do Łodzi. W Alei Sław przy ulicy Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę Wojciecha Marczewskiego, reżysera, scenarzysty i pedagoga. Wojciech Marczewski jest absolwentem tamtejszej filmówki, autorem takich dzieł jak Klucznik, Czas zdrady i Ucieczka z kina Wolność. Podczas odsłonięcia gwiazdy wyraził nadzieję, że jego filmy są aktualne także dziś.

się Trupa Trupa. Proszę zaproponować utwór, klasyczny utwór polskiego rocka, koniecznie z XX, a nie XXI wieku, który zespół Trupa Trupa mógłby wykonać na przykład na bis na swoim offowym koncercie, ale ten wybór należy uzasadnić. Szukamy klasycznego polskiego rockowego utworu, może niekoniecznie rockowego, z szeroko pojętej muzyki popularnej, ale takiego, który powstał i został nagrany jeszcze w XX wieku, który zespół Trupa Trupa mógłby opracować i wykonać jako na przykład bonusowy bis na tegorocznym OFF Festiwalu, a zagrają w niedzielę 4 sierpnia. Jeszcze raz 73 533 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festiwal czekają. A ten właśnie utwór zespołu Trupa Trupa był niedawno piosenką dnia w KEXP. Przypomnę raz jeszcze, 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festiwal. Trzeba zaproponować klasyczny polski utwór rockowy powstały w XX wieku do wykonania zespołowi Trupa Trupa. Uzasadnić, przysłać odpowiedź na 73 533, koniecznie do 21. Wracamy do płyty Prowinc Pozen. początku czas na krótki, mówiąc branżowo, skit. Dzień 27 grudnia, potem kolejna część opowieści Michała Wiraszka o powstaniu tej płyty. Dzień 27 grudnia nie zapowiadał początkowo toku najbliższych wydarzeń. Dzień 27 grudnia nie zapowiadał początkowo toku najbliższych wydarzeń. Dzień 27 grudnia nie zapowiadał początkowo toku najbliższych wydarzeń. Samo tworzenie albumu też było niezwykłą przygodą i takim, powiedziałbym, bardzo rozwijającym zajęciem, ponieważ przejechaliśmy nasz region w poszukiwaniu muzyków, którzy grają na kozłach, wspaniałym instrumencie, który jest odmianą, wielkopolską odmianą dud, takich dud, na jakich grają Szkoci między innymi. Z tą tylko różnicą, że do dzisiaj bardzo koszernie, powiedziałbym, produkuje się kozła właśnie ze skóry prawdziwego koźlątka, bo tak to wygląda. Brzmienie tego instrumentu jest absolutnie porażające i takie organiczne na wskroś, powiedziałbym, i to nagrania właśnie kozłów są dominujące na albumie Prowincz Poza. No, oczywiście te nagrania są samplowane, przetworzone przez syntezatory i brzmią bardzo współcześnie, ale gdzieś to drżenie tego dźwięku i jego bardzo organiczne pochodzenie, mam wrażenie i mam nadzieję, że będzie słyszalne, a na pewno odczuwalne na płycie. Ponadto brzmienie tradycyjnych skrzypiec wielkopolskich, czyli mazanek, to są takie małe skrzypki żłobione z jednego kawałka drewna. I klarnety. To jest ta siatka brzmieniowa, na której oparliśmy album, a nagrań dokonaliśmy w Filharmonii Folkloru, co już z samej nazwy jest bardzo intrygujące, w Zbąszyniu. Tam jesienią dokonaliśmy nagrań wielu tradycyjnych utworów wielkopolskich. I były i oberki, i chodzone, i okrągłe, i polki, i równe, i walcerki, czyli taka odmiana walca. To są wszystko tańce wielkopolskie sprzed 100 lat, których nagrania słychać na Prowincz Pozen. To była pierwsza część przygody z tym albumem. Następnie te nagrania wzięliśmy na warsztat studyjny, pobawiliśmy się nimi, nie narzucając sobie tak naprawdę żadnych ram stylistycznych, ani praktycznych, ani formalnych. To wszystko, co słychać na albumie, jest wynikiem szczerej frajdy i zabawy z dźwiękiem i mam nadzieję, że tę radość i tę niezmąconą niczym energię na tym albumie słychać. To tyle, jeśli chodzi o samo nagrywanie. Słyszałem strzały w mieście. całej pieśni. Koncertowa premiera tego wydarzenia Provinz Poznań 27 lipca właśnie w Poznaniu. Mam nadzieję, że nie pomyliłem daty, bo wiem, że to jest sobota, czyli czas listy osobistej. Ostatnia część opowieści Michała Wiraszko i pozostałe utwory z tej płyty już w trzeciej godzinie listy osobistej. Teraz Słowiański Duch, czyli grupa EAPS z ostatniej płyty. południca grupy EAPS z płyty Slavic Spirits. Teraz z basów i głosów Katarzyna Nosowska jest pewien dodatkowy powód, o którym za chwilę. Tak, zaczyna się płyta na basy i głosy. Katarzyna Nosowska będzie jednym z gości, gości specjalnych Barbary Wrońskiej na finałowym koncercie Lata z Radiem w Krakowie 30 dnia sierpnia. Barbara Wrońska wśród swoich przyjaciół będzie miała na scenie Ralfa Kamińskiego, Piotra Ziołę, siostry Natalii i Paulinę Przybysz, właśnie Katarzynę Nosowską i Brodkę. I ta lista nie jest jeszcze kompletna. Będzie też premierowy utwór, o którym na razie nie możemy jeszcze mówić. Zresztą w czasie dwóch dni finału w Krakowie premierowe utwory zagra nie tylko Barbara Wrońska. Zagrają je także Natalia Przybysz i Skubas. I to jest sytuacja rozwojowa, o której będziemy Państwa na bieżąco informować. 30 i 31 dzień sierpnia, Park Jordana w Krakowie. Tegoroczny finał Lata z Radiem, z którego będziemy nadawać w piątek i w sobotę.